musicians in the house. To piątek, wieczór, come on. Początek, piątek, jedyny wyjątek w tygodniu, kiedy po dniu ciężkiej pracy albo w ogóle masz szansę spędzić wieczór mile, czule. Bo pod koniec tygodnia na baledro być wypada tylko jedno, ważne żeby nie była żenada. Gdy wieczorem o 9:00, kiedy słońce się wygasza, od tygodnia mnie kolega na imprezę zaprasza. Ekstra laski, póki będą, mówię ci, ekstra zabawa. Oprócz alkoholu także przewidziana trawa i alpaga, ćmaga, jeśli ktoś wymaga. Zaproszony więc się czując, drin, drin, drin, tam dzwonkiem na klatce koczując. Dzień dobry, nazywam się, podaję rękę, o, widzę w głębi niezłą panienkę. Chociaż nagle jakaś w okularach się przystała, pytam je, czy piszę wiersze, zbadaj mało. Wchodzę do pokoju w telewizji MacGyver. Dobry telewizor Panasonic made in Taiwan. Delikwent w marynarce, dałby słowo Krzysztof Krawczyk. Naprzeciwko dziwnie na mnie się marszczy, podchodzi i mi mędzi, że soluwa się odbędzie, ale że się zwalił z nóg, więc chyba jej nie będzie. Soluwa, ja mam imprezę, ty masz imprezę, a tymczasem idę do lodu z mazowszanki pociągnąć we względnym spokoju. Bo to co się wyrabia w sąsiednim pokoju, to przechodzi pojęcie, ryki, przegięcie. Atmosfera nieznośna, muzyka głośna. Masz jakiś dżety? A to miała być impreza, na której przecież miało być fajnie, a jest fatalnie. I facet w dresie na imprezie tylko tu naniesie zarazku od tych jego naszywanych na adresie kolorowych pasków. Głowa boli i bakterie z grupy coli, a miały być balety, kobiety, a nie ma mowy o tym. Właśnie przez balkon wideo spuszcza na sznurku, jeden, drugi na podwórku z plecakiem czeka. W pokoju dyskoteki ktoś nagle, ale nikt nie zwraca uwagi. Inny z głową w zlewie, co za jeden, nikt nie wie. W łazience panienka z jakimś gościem stęka, ta ładniejsza, na którą miałem oko. Spoko, co do mnie, to ja myślę, że teraz nic tu po mnie, tylko gwizdę papieros z spółki z kolegą do spółki i spadam. Już cały chodzę, wychodzę. Co za kiepska impreza, tutaj nie ma jazza, tańczą poloneza, mnie nie nada, że nada. Co za kiepska impreza, tutaj nie ma jazza, tańczą poloneza, że nada, ja spadam. Co za kiepska impreza, tutaj nie ma jazza, tańczą poloneza, mnie nie nada, że nada. Co za kiepska impreza, tutaj nie ma jazza, tańczą poloneza, że nada, ja spadam.